قال امیر المومنین علیہ السلام، میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ بابا بابا بابا اب تمام یتیم صرف ہوتے حسنین سے امام یتیم صرف ہوتے حسنین سے امام یتیم زمین بوسا لیا ابو تراب کے سر کا وقت فجر خدا کے حضور ہے در کا طویل ہو گیا سجدہ مگر قیام یتیم صرف ہوتے حسنین سے امام یتیم خدا را بابا علی جلد کھولیے آنکھیں ہمارے جینے کا باعث ہیں آپ کی سانسیں گھروں سے شیر کے لائے ہیں بھر کے جام یتیم صرف ہوتے حسنین سے امام یتیم صرف ہوتے حسنین سے امام یتیم کمر پہ بوجھ اٹھائے ابھی وہ آئے سے اپنے ہمیں کھلائے گا علی کی راہ یوں دیکھیں گے صبح و شام یتیم صرف ہوتے حسنین سے امام یتیم میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ یہ بات اپنی وصیت میں کہہ گئے مولا خیال رکھنا میرے بعد تم یتیموں کا خدا سے شکوے میں لے لینا تیرا نام یتیم صرف ہوتے حسنین سے امام یتیم صرف ہوتے حسنین سے امام یتیم علی نے بیٹی کو دیکھا فرحان روتے ہوئے تسلی دے کے یوں زینب کے سر کے بوسے لیے تمہیں تو جانا ہے کوفے سے لے کے شام یتیم صرف ہوتے حسنین سے امام یتیم حسنین سے امام پھر ایک بار وہ منظر علی کو یاد آیا، بوقت شام غریباں حسین کا لاشا پڑا ہے دشت میں، روتے ہیں تشنا کام یتیم، صرف ہو گئے حسنین سے امام یتیم، صرف ہو گئے حسنین سے امام یتیم، صرف ہو گئے حسنین سے امام یتیم۔